بختور خلق سال یار یار سرا خبری کبی دشپو پمنز کی لسہار سہار سرا خبری کبی بختور خلق سال یار یار سرا خبری کبی دشپو پمنز کی لسہار سہار سرا خبری کبی دشپو پمنز کی لسہار سہار سرا خبری کبھی عجیب شیارا دپا سرا جلائے لکڑی عجیب شیارا دپا سرا جلائے لکڑی دزر پتار دل دستار دستار سرا خبری کبھی دزر پتار دل دستار دستار سرا خبری کبھی بختور خلق سال یار یار سرا خبری کبھی دشپو پمنز کی لسہار سہار سرا خبری کبھی دشپو پمنز کی لسہار سہار سرا خبری کبھی نویس پر لیکی برادی دا آزادی نوکے نویس پر لیکی برادی دا آزادی نوکے پنرم شنڈو لری بار ری بار سرا خبری کبھی پنرم شنڈو لری بار ری بار سرا خبری کبھی بختور خلق سال یار یار سرا خبری کبھی دشپو پمنز کی لسہار سہار سرا خبری کبھی سلام سلام در بستا و عاشقان تمی سلام سلام در بستا و عاشقان تمی پسرو لمبو کی لانگار انگار سرا خبری کبھی پسرو لمبو کی لانگار انگار سرا خبری کبھی بختور خلق سال یار یار سرا خبری کبھی دشپو پمنز کی لسہار سہار سرا خبری کبھی لکا یواز چیتا پوری وزڑ تڑلے لکا یواز چیتا پوری وزڑ تڑلے شہید خلق دی مزار مزار سرا خبری کبھی شہید خلق دی مزار مزار سرا خبری کبھی بختور خلق سال یار یار سرا خبری کبھی دشپو پمنز کی لسہار سہار سرا خبری کبھی دا پشتانا دشمنان جا بابان دین پوہوی دا پشتانا دشمنان جا بابان دین پوہوی دوی دا تیری توری پوار وار سرا خبری کبھی دوی دا تیری توری پوار وار سرا خبری کبھی بختور خلق سال یار یار سرا خبری کبھی دشپو پمنز کی لسہار سہار سرا خبری کبھی جانان غم دی شفاعت پردا سے حال کر چوس جانان غم دی شفاعت پردا سے حال کر چوس دگو در غاڑ کی چنار چنار سرا خبری کبھی دگو در غاڑ کی چنار چنار سرا خبری کبھی بختور خلق سال یار یار سرا خبری کبھی دشپو پمنز کی لسہار سہار سرا خبری